picește, cât în ghios mă utrește și năfuvirsește. Frate cu căravea îi fuzi pe amare, mai vede xeane bana mea curbane. Lună albă, lună-mi șată, lunineață calea este învârlicheată. Să vrută m-aș tu isi. Să vrută m-aș tu isi.